אב שויס ניינען, אב שויס ניינען, חן אברן, אם אביות נמבשירי, נמבבנב מייסוואב ונותן ותמין. תסבחת וסלוואת נום מן הנהר המבארק, נקדמה ללמסיח, מליקונה ואלהונה, ונרגוע נחפל לנה חטיין כסיר אמין.